Kapitola 14. Démon se usmívá. Kraj pod nimi rychle temněl a obloha nad obzorovou čarou rudla. Záhy se před nimi vynořil ohnivý kotouč Phobosu, jako meteor jim letěl vstříc. Než se nadáli, proletěl nad nimi a zmizel na západě. Řítili se černou tmou. Proletěli fosforově svítícím kruhem. Přehrada. Vydechl Adne sípavě. Hluboko pod nimi zářily na tmavém povrchu Marsu ohnivé body, příšerná žhavá ložiska, z nich štryskaly ohňostroje plamených jazyků, vířících sloupů a nad nimi rozplyhlá oblaka dýmu. Hutě. Tavírny. Doly a šachty. Krčel Adne, neodkládaje Triedr od očí. Ohromný průmysl. Zde aspoň něco uvidím, mumlal Petr. Ale z jeho nadšení čišela tíseň. Není mi jaksi dobře. Mám podivný pocit, koktel Arne. Já též, slyšeli Petra. Neměli jsme. Zpátky už nemůžeme. Zbývá nám tedy jediné soustředit a spojit všechny své síly a čelit démonovým vlivům, pokud bude možno. Hoši si stiskli ruce a ze tří úst vyšlo pevné ano. Bůh nám v tom pomáhej. Dotvrdil Pavel vroucně. Aeronautilus zmírnil led a pojednou stanul. Ve tmě, prozářené ohnivými ložisky, viděli pod sebou v hloubce tisíce metrů rozsáhlou plochu, v jejímž černém a jako hlazený mramor lesklém povrchu se zrcadlily obrysy ohromných válcovitých věží a vysokých komínů, seskupených kolem, rudě ozářených do výše tryskajícími sloupy ohně, jež prorážely kotouči dýmu. Jsme v pekle. A v tom se Aeronautilus zřítil kolmo dolů, do středu černé plochy, či to byla bezedná tůň. Po několika okamžicích dosedl letoun na pevný podklad. Mají vystoupit. Než si mohli odpovědět, slyšeli známý zvuk, vchod do letounu dole se otevřel. Tlumeně zašuměl turniket. Tiché kroky po schodech a z otvoru nad ložnicí vstoupil do kopule. Jak jste se sem dostal? Vytřeštili oči na démona. Jak si mohl otevřít vchod, jehož mechanismus byl uvnitř a řízen jejich vlastní elektřinou. Pro mne zde není závory, odpovídal klidně, svítě zelenýma očima jako dravec. Mám přece v moci všecky živly. Ale jak jste se mohl? Opovážit. HM, příkré slovo na uvítanou. Doporučuji vám víc vlídnosti. Jsme přece přátelé. Či ne? V rudém přítmí vyšlehly dva zelené paprsky z hrozných očí a v rozšklebených ústech se zableskl bílý dravčí chrup. Ano, jsme. Přátelé. Ale lékař zatěl pěsti, čelo přetřel studeným potem s vlhlou dlaní a odhodlaně procedil stisknutými zuby. Jak můžeme důvěřovat vašemu přátelství, když jste nás sem dostal lstí a násilným únosem? Násilím. Týmž násilím, jakým vás Agir dostal k sobě. Jenže já jsem neporušil na vašem letounu ani atom. Zachoval jsem se tedy jemněji než Agir, jemuž jste násilí nevytkli. A konečně, záleží jen na vás, budete-li mými hosty, nebo, tím, čím jsou ostatní v mé říši, zněl smrazivým klidem doplněk věty. Co vlastně od nás žádáte? Přišel jsem vás uvítat, změnil protinožec tón do vlídnosti, která však mimovolně zněla jejich sluchu jako výsměch. Děkujeme vám. Nezdá se, četl zřejmě v jejich mysli. Ennu protáhl, nyní je doba, kdy lidé na zemi spí. Dopřejte si odpočinku do zítřka. Přihlásím se. Hrozný zjev se vnořil do hlouby letounu. Tiché, plíživé kroky zanikly. Slyšeli zašumění turniketu, znějící jako výdech z hrudi drcené pod balvanovitou tíží. Ach, ne. To byl sten, který se vydral z jejich vlastních prsou. Co nás čeká? Kam jsme se to dali vlákat? Nestrácejte hlavu. Ozval se Pavel ostře. Odvahu a svornost. Hlavně svornost. Neklesat na mysli. Dokud s námi bude slušně jednáno, budiš. Vědecké poznatky nám budou odměnou za sebezapírání. Kdyby však měl užít nějakého nového násilí, pak. Co pak? Budeme se bránit. Jak? Máme zbraně. Budou nám co platny. V jejich mysli pevně zakotvilo každé slovo, které démon pronesl při své prvé návštěvě. Má možnost nejen slyšet a vidět děje na celém povrchu Marsu, ale vykonává neodolatelný vliv své vlastní vůle na jejich city. Je-li tomu tak, upadli nejen do tělesného, ale i do duševního otroctví. Dále je tu záhada neméně důležitého rozsahu, démonova bezvadná znalost české řeči, aniž potřeboval technické pomůcky, jaká byla nezbytná na druhé polokouli Marsu. Znám všechny jazyky pozemšťanů, můj tlumočník je zde, řekl tehdy, ukázav na čelo. Pochybuji, že jeho tělesné ústrojí, ačli vůbec jaké má, je značně odlišné od lidského. Vzpomeňme si na hydru, řekl lékař. Pozemskými zbraněmi sotva co pořídíme. Arneho oči hleděly přimhouřeně kamsi do neurčita. Pojednou se v nich živě zablesklo. Arne vzal papír a tušku a zvolna, v duchu počítaje, psal číslice oddělované čárkami. Trvalo to delší chvíli, než položil papír před své druhy. Co to má být? Nechápal lékař. Já vím. Vydechl Petr. Je to. Mlč. Slyší-li nás, bylo by vše ztraceno. Doktor zná těsnopis. Napiš mi stenograficky rozluštění, řekl Arne. A když Pavel přečetl, úlevně vydechl. Co obsahovala Arneho zpráva? Zbytek noci strávili v těžkém, horečném snění. Když konečně procitli, bylo jim ještě hůře než před spaním. Jak hrůzný dojem. Kde bylo to krásné slunce, jež je dosud tak vlídně vítalo po osvěžujícím spánku do nového dne. Okny se vkrádalo tísnivé šero. Vyhlédnu vše, viděli, že jsou uprostřed okrouhlé plošiny, jejíž černý a lesklý povrch jim připomněl ohromný mramorový příkrov veliké hrobky. A kolem nich se tyčily jako nesmírné, nestvůrné náhrobky a pomníky válcovité a jehlancovité, kuželovité a hranolovité temné věže mezi bednovitými budovami, které byly překlenuty jakýmisi mosty a přechody a spojeny mohutnými vlnitými i lomenými rourami, jako by je ovíjelo tělo nesmírného pohádkového mořského hada, k němuž se tulila příšerná křivolaká chapadla krakatice, špinavě bílá jako křečovitě zkroucené, žárem doběla vyprahlé kosti. Z vrcholů temných věží padaly zažloutlé a šedivé čmouhy a do výše se líně valil černý a hnědý dým, ujícno planoucí rudým žárem a ve výši rozplizlý do těžkých mračen, zahalujících nebeský blankit a pohlcující slunce. Kam oko dohlédlo, stejný, bezútěšný, duši drtící pohled. Zde máš ten svůj toužený průmysl. Nemohl se Pavel zříci trpké výčitky Petrovi. Hrůzokrásné. Ještě v tom vidíš krásu. Je to nedozírný les vysokých pecí, proti nimž jsou naše trpaslíky. A to je jen vnější dojem. Jak musí působit uvnitř? Peklo. Uznávám, Pavle. Nejmodernější peklo. Ale jeho organismus, to musí být pohádka. Krásná pohádka, vrčel lékař. Chtěl bych vidět, jak by se tvářily děti, kdybys jim tuto pohádku vypravoval. Už jde. Vykřikl Arne od protějšího okna. Přiskočili. Na okraji plochy viděli postavu v overalu, v níž poznali démona. Odkud vyšel? Zeptal se Petr. Z té vysoké budovy se skleněnou bání nahoře, ukazoval Arne. Ale teď mne napadá, než přijde k nám, zkusím, můžeme-li si sami otevřít letoun. Arne se běhl rychle se schodů a po několika vteřinách se vrátil. Mechanismus neúčinkuje. Dveře jsou spojeny s elektřinou, která je teď umrtvena, šeptal rychle. Jsme tedy vlastně uvězněni. Ano, rychle do ložnice. Štěrbinou okenice viděli démona, jenž se plíživě blížil. Konečně stanul před aeronautilem. Vyňal z kapsy jakousi kouli, zakončenou dvěma hroty jako tykadly, jimiž se dotkl dveří. Slyšeli cvaknutí mechanismu a jemný svist, jaký se ozval vždy, když se dveře v utěsněných veřejích vznesly vzhůru. Tohle jsem chtěl vědět. Stačilo ještě, aby Arne vyšeptl, neboť hned poté slyšeli zašumění turniketu. Zahlédli ještě, jak Arne položil prst na ústa, pochopili němou výstrahu, nic nevytýkat. V zápětí se démon vynořil a stanul na prahu ložnice. Jste svěží, jak vidím, řekl. Světélkující oči zatěkaly kolem a utkvěly na Habakukovi, dosud klidně schouleném na pohovce. HMMM, ozvalo se v démonově hrudi jako zavrčení šelmy, krásné zvíře. Ale v tom se ze svinutého černého kotouče vstyčila Habakukova kulatá hlava, žluté oči se široce otevřely, kocour se vymrštil. Nikdy dosud neviděli toto zvíře tak zježené. Bílé drápy se křečovitě zaryly do pohovky, tlamka se široce rozevřela, rozlehlo se silné zasyčení. Bojíš se? Vždyť jsme kamarádi. Přistoupil netvor k pohovce. Zazněl nevyličitelný zvuk, zaječení plné děsu a vzteku. Rozvláté kocouří tělo v ohromném skoku proletělo vzduchem ke schodům a zmizelo v kopuli, odkud pak znělo Habakukovo vzteklé, ale zároveň úzkostné skučení. Skrotím tě časem, zasyčel démon. Přišel jsem pro vás, obrátil se k trojici. Chci vám ukázat. Pojďte, když vyšli z letounu, netajil se démon nijak s přístrojem, jehož dotyk uzavřel vchod. Co je to? Projevil Arne zájem. Klíč, podivný klíč. Je ovšem jiný, než jakého užívají pozemštěné. Elektřina. Správně. Moje elektřina. Pak má ale ještě i jiný účel. Démonovi oči, nyní sírově žluté, se pátravě vbodly do Arneho zornic. Snad měl Arne v té chvíli na mysli jen svůj vědecký zájem, neboť démon řekl klidně. Jste odborník v elektřině a máte právo zvědět. Ano, má mnoho jiných účelů tahle věcička. Je v ní všecko. Mezitím došli k vysoké zdi, v níž byla dvířka, jimiž by se protáhl normální člověk. Po dotyku klíče se otevřela. Proklouzli na rozsáhlý dvůr, na němž byly jehlancovité stohy černé hmoty, snad rudy či uhlí, nad nimiž se šikmo tyčily ohromné elevátory, jejich špásy s velikými kapsami mizely v temné šachtě hluboko pod zemí. Těchto černých pyramid bylo asi 20 hotovo, u nich nehybně stály šikmé věže elevátorů, odpočívajíce po vykonané práci. Jediný elevátor pracoval. Nekonečné pásmo vystupovalo z podzemí, nesouc na sobě těžké náklady černou hmotou naplněných kapes, které se na temeni překlápěly, chrlíce svůj obsah. Když se přiblížili, viděli kolem rychle vzrůstající kupy, kruh lidských postav, které velkými lopatami srovnávaly úbočí kupy do jehlance. Už na první pohled bylo vidět, že je to táž marná práce, k jaké byl odsouzen podle řeckého bájesloví mocný korinský vládce Sisyfos v podsvětí za to, že oklamal smrt. Musel válet do kopce balvan, který se mu vždy u samého temene vysmekl a zřítil zpátky. K podobné námaze byli zakleti tito lidé, neboť příval hmoty z hora jejich práci zase rušil. Ubožáci pracovali jako stroje. Ale jaké stroje? Po obnažených plecích na kost vyhublých hranatých ramenou a hůlkovitých pažích řinuly se stružky potu a tvořily ve vrstvě černého mouru, kterým bylo vyzáblé tělo pokryto, hluboké, synavě bledé brázdy. Ubozí lidé, ale byli to lidé. Zvířecky dlouhý trup stál na krátkých, křivých bosých nohou, s chodidly, ano, ta chodidla byla lidská. Jediné, co se podobalo člověku. Trup měl vyvstalý hřbet, jaký lze vidět u vyzáblého zvířete, jehož ostrou hranu zvyšoval kosmatý pruh srsti, jenž se zježil, jakmile se s démonem přiblížili. Na krátkém krku seděla kulatá hlava, porostlá rovněž ostnatou srstí. A tváře? Ach, ty tváře byly lidské. I pod vrstvou mouru a přes kostlivý vzhled bylo vidět malá, souměrná ústa, připomínající na agirovce. Ale nejpodivnější byly oči, blankitně modré, hluboko zapadlé v důlcích, odkud se matně leskly jako čisté studánky. Jeden z těchto podivných tvorů vzhlédl k Pavlovi. Utrpení, bezmezný žal a úpěnlivá prosba čišely z tohoto zoufalého pohledu. Můj bože! Šeptl Pavel. Nelze říci, že tvor slovům rozuměl, ale rozhodně vystihl Pavlovo politování, neboť v jeho modrých očích vzplanula jiskra a z malých, jakoby dětských úst vyklouzla slova, kterým sice nerozuměli, ale ten melodický hlas, jemný a lkavý, byl dostatečně výmluvný. Avšak v nejbližším okamžiku slyšeli v hrudi démona zlostné zaskučení, v jeho ruce se objevila známá koule, ozvalo se slabé cvaknutí a modrooký tvor se sotva slyšitelným povzdechem klesl na zem. Co? Co to? Proč jste ho? Koktal Pavel pátý hrůze. Chtěl jsem vám ukázat ještě jeden účel téhle věcičky. Ptali jste se přece. A teď se mi naskytla příležitost, hovořil démon mrazivě. Příležitost. K vraždě. Je mi lhostejno, jak na to pohlížíte. Podle mého měřítka není to slovo pro mne urážkou. Ale vy jste pozemštěné. U vás má jiný význam. A proto vás upozorňuji, abyste byli ve výrazech opatrnější. Musíte se vžít do poměrů. Od vás nestrpím nejmenšího styku s mými poddanými, od nichž chci jen práci, znělo tak ledově, že hochům mrzla v žilách krev. Jsou to přece lidé. Odvážil se ještě Pavel k námitce. Na polo. Jak to? Bývali kdysi, jako ti na druhé polokouli. A teď? Vidíte přece rozdíl v těle. Pro lékaře je to naivní otázka. Proč mají taková záda? Aby se zvýšila výkonnost. Koňský trup je odolnější. Proč jste jim ponechal tváře? Těch nebylo třeba měnit. Zůstali bíložravci. A pak, jejich původní povaha mě vyhovuje. I bíložravec někdy zdivočí. Agirovec nikdy. Jsou ještě jiné výborné výsledky. Agirovci žijí směšně krátkou dobu, kdežto tihle tvorové, byť ne v tém štěle, jsou nesmrtelní. Jak je to možné? Prohlédněte si ho, kopl démon do nehybného těla. Pavel poklekl. Tělo bylo mrtvé. Oči nehybné, jakoby skleněné. Ale když zaclonil oči dlaní a pak náhle dlaně zvedl, zornice se zúžily. Zřejmě vnímali světlo a stín. Mozek tvora žil. Vy jste ho nezabil. Zničil jsem tělo. Hlava žije. Co s ním zamýšlíte? Předělám ho. Jak? Vy na zemi tomu říkáte vivisekce. Pitva zaživa. Takového mučení jste schopen. Zařval Pavel uchvácen děsem. V démonových očích se rozhořily žhavé jiskry. Jeho pohled byl tak strašný, že se v Pavlovi zatajil dech a ruce se mimovolně zvedly jako k obraně. Lékaři zavířilo hlavou, teď se ti stane totéž. Zničí tvé tělo a rozpitvá je, bude z tebe otrok. a netvorova ruka si skutečně pohrávala s příšernou koulí. Pojednou ohníčky v zelených očích pohasly, ústa se rozšklebila, zablískl se dravčí chrup. Třeskl výsměch. Budiš. Ďábel. Jsem hrd na toto jméno. Pojďte, lidské jepice, ukáži vám své dílo. Vykřikl jakýsi nesrozumitelný povel, po němž dva tvorové odložili lopaty a chopili se svého nehybného soudruha. Byli vedeni přes dvůr, kde démon otevřel těžké dveře. Kráčeli dlouhou chodbou, jejíž stěny vyzařovaly fosforeční svit. Po dotyku klíče se dveře rozlétly. Vstoupili do ohromné místnosti, která se podobala z větší části pitevnímu muzeu a také operační síni. Byla zde lidská těla bez hlavy, bezbadných tvarů, zřejmě tytéž postavy, jaké viděli na druhé polokouli. Stála jich tu řada ve strnulém postoji, který byl udržován nespočetnými dráty či rourkami, vyústujícími z jakýchsi nádržek, umístěných nad těly a nořícími se do odříznutého krku. Zde je zbytek původních obyvatel této polokoule, vysvětloval démon. Těla jsou sice nehybná, ale živá. Koluje v nich krev. Z těch nádrží. Ovšem. A ty dráty či rourky jsou. Cévy. Úžasné. Vydechl Pavel uznale. Démon se spokojeně ušklíbl. K čemu je máte, až přijde vhodná doba? No, proč bych to tajil? Budeme spojenci. Aneli, pak žhavé jiskry ve žlutých očích byly příliš výmluvné. Těch 10 krásných těl vykoná svůj úkol, až se vrátí mezi Agirovce s původními hlavami, k nerozeznání od ostatních, ale s jinými mozky. Bude to 10 mých vlastních bratří. Těch 10 stačí, aby se z druhé tváře téhle planety stalo, co je zde, pravý Mars, jenž bude sálat svou božskou moc do vesmíru vždy, stále a všemi směry, všude, do nekonečna. I na zemi. Co od ní vlastně očekáváte? Spojenectví. Pozemštěné jsou mě duševně nejblíž. Mýlíte se. Nikdy se nemýlím. Ty hloučky jiného směru nemají význam. To jsou neduživci, kteří vymrou po prvém závanu mé moci. A když země odmítne, pak ji stihne osud Agirovců. Bude s pozemštěnou tohle, ukázal na nehybné tělo na operačním stole. Arnemu a Petrovi se vydral z úst sten. Jen lékař zůstal klidný nebo se aspoň ovládl, neboť co viděl, bylo pravým zázrakem anatomie. Na homolovitých podstavcích tkvělo v řadě 10 hlav, sličných tváří, stejných ušlechtilých rysů, jak je znali ještě ze včerejška na druhé polokouli Marsu. Živé. Vydechl lékař. Vidíte to snad na očích. A skutečně, modré oči hleděly na něho vnímavě, sledujíce jeho pohyby. Jak dlouho už? 110 roků podle vašeho měřítka. 110 let, opakoval Pavel V. úžase. Jak je to možné? Jak dlouho žijete vy? Nevím. Není možno měřit můj život. Povrch této planety byl kdysi zcela jiný. Nesmírné spousty horké vody, která kolotala v divokém varu, rvouc mělké břehy ostrovů a šíjí, v ohromných sloupech tryskala do výše. Půda se chvěla, třásla a vlnila, prodělávala stále nové změny. Pak prorážely z niterných hlubin za nesmírného rachotu sloupy ohně a proudy žhavého bahna. Tvořily se vrchy jako ohromné bezedné vředy, z jejich temene se valil vřelý hnis. Pozvolna se měnila tvářnost. Byly vytvořeny rostliny. Ve schladlých vodách i na souši se objevily živočichové. Zvířata, ano, jsou tu ještě, hojně, na druhé půli však nejsou. Není jich tam třeba pro bíložravce, řekl démon pohrdavě. Zastavili se před úzkou vysokou skříní, podobnou postavené dlouhé rakvi. Zde uvidíte podstatu mé tvorby. Mohu vytvořit člověka všech možných ras a odrůd, zrovna tak jako živočichy, zvířata i netvory. Ba, mohu více. Všem těm tvorům mohu dát nesmrtelnost. Zestárne-li jejich tělo, nahradím je mladým. Duše nikdy nezestárne. Mohu ji vyjmout z ochablé a unavené tělesné schránky a vložit do jiné, mladé a svěží. Ale vždy jsem a navždy zůstanu jejím pánem. Mám v moci všecka těla i duše všech tvorů. Dosud jen ve své říši. Ale brzy na celé této planetě a zanedlouho na všech ostatních. Budu vládnout celému vesmíru stále, věčně. Nevěříte? Nevadí. Přesvědčím vás ještě o své nesmrtelnosti. Dost času. Řekl jsem, že jsem stvořitel. Zde je důkaz. Víko rakve odskočilo. Výkřik úžasu se vydral z úst tří pozemšťanů. Uvnitř stála lidská kostra obalená tělem, které se skládalo z úplné, dokonalé sítě tepen, žil a cév, od nejsilnějších do nejjemnějších, spleti nervů a nervíčků. Jasně bylo vidět žilobití a záchvěvy nervů. Ale celá tato cévní i nervová soustava měla přece naprosto jiné sestrojení, než jaké podmiňuje přírodní živočišný zákon. Předmětu nebylo srdce, které tvoří ústřední orgán krevního oběhu, a také nervy neměly svůj základní kmen v páteři. Za to byl po celém tomto zcela bezmasém a bezkožném těle rozset nesčíslný počet uzlů a uzlíků, do nichž ústily tepny, cévy a nervy. Takový uzlík měla každá část údu i každý prst na rukou i nohou. Zde měl lékař bohatou látku k anatomickému studiu. Jenže výsledek jeho prohlídky rovnal se nule. Jak by také mohl pochopit, jaký mají účel ty uzlíky? Vyslovil otázku. Démon přiblížil kouli k největšímu uzlu ve středu trupu a zvolna posunul její zadní, poněkud vypouklou částí. V nejbližším okamžiku se uzel prosvítil jako pod rontgenovou lampou, nový účinek tohoto podivného přístroje. A v tom se ozval z temena těla lkavý sten. Tato část byla dosud v temném stínu, v němž mohli vidět jen obrysy hlavy. Démon cosi konejšivě zabručel a zvuk utichl. Ale stačilo, aby se pozornost naší trojice rozdvojila. Lékař, zaujat svou vědou, soustředil všecek svůj zájem na prosvícené tělísko, kdežto Arne a Petr se zahleděli na temeno těla. Nejdříve vylíčíme, co viděl lékař. V opálově průsvitném tělese, tvarem i velikostí podobném slepičímu vejci, bylo cosi jako kukla motýla či hmyzu, nebo snad živočišný zárodek. Těžko říci. Bylo jen jisto, že se ten závitek nyní, zneklidněn prudkým průsvitem, vlnil. V nejbližším okamžiku světlo zhaslo. Viděl jste? Zeptal se démon. Ano, totéž je všude jinde, ve všech těch uzlících. I v tom nejmenším, kde jsou ovšem v mikroskopické velikosti. Ale na objemu nezáleží. Jsou stejně zdatné k samostatnému vývinu. Hydra, vydechl lékař. Démon nepochopil významu tohoto slova, ale co dodal, plně potvrdilo správnost. Můj výtvor. A jsem to já. Je to můj syn i dcera, oba vytvořeni z jediného atomu mé bytosti. Ale je tu přece veliký rozdíl. Až na kostru a cévy, které jsou vzaty jednomu z původních obyvatel, nemají tělesné hmoty jako já a nejsou obtíženi ústrojím. Za to jsem těmto svým dětem dal dožil tekutinu, které já nemám. Nepotřebuji ji. Každý atom mé bytosti žije samostatně pod svrchovaností mé duše a je schopen, poručím-li, samostatného rozmnožování. Místo mých hmotných tělesných atomů dal jsem tomuto výtvoru nesčíslný počet živých zárodků, živených myriadami bakterií, obsažených v tekutině, nevyčerpatelných, neboť spotřebované se stále doplňují množením a vnímajících už teď, poněvadž k tomu je nutí nervová síť. Pak jsou tytéž zárodky jako v uzlících obsaženy v nesmírném množství také v tekutině. Ano, tedy nekonečná, umělá líheň. Správně. Ale ještě něco. Pohleďte vzhůru. Ukázal démon na temeno kostry. A tu spatřil Pavel, nač už chvíli vytřeštěně hleděli jeho druhové, hlavu, která zřejmě kdysi zdobila tělo příslušníka Agirova kmene. Hlavu. Nebyly to spíše dvě polovice zcela odlišných hlav, kolmo rozříznutých a spojených v příšerný celek. Hrůzný pohled. Z levé polovice svítilo zeleně dravčí oko a z levé půle úst blízkal se silný chrup, kdežto pravé oko, modré jako nebeský blankit, hledělo něžně a bolně a po bělostné líci kanuly slzy. Na levé půli démonický výraz vítězství a bezedné krutosti, na pravé duševní chmuk a bezedného zoufalství. Největší úspěch mé moci. Jásal démon. Zde vidíte, co dokáži. To je důkaz, že mám v moci i duši. Tato hlava měla ještě nedávno jednotný výraz, týž, jaký vidíte na pravé polovici. Vlivem mých organismů v tekutině, která ji napájí, se pozvolna změnila. Každá půle žije teď zvlášť. Vlastně žije jen levá, plně sycená organismy. Pravá žije jen duševně. Proč jste nedopřál vývoj celému tomuto stvoření? Vždyť je to nesmírné hnízdo démonické síly a moci, které by vám mohlo znamenitě prospět. Démon se zašklebil. Jste člověk. Váš rozum je mělký a oči krátkozraké. Máte pravdu, že tohle je nesmírné hnízdo démonické síly a moci. Je mnohem mocnější než já. Ale právě proto nesmí přijít k moci. Mne nemůže zničit nikdo, žádná bytost ani živel. Jedině, démonovi oči jen na zlomek vteřiny přelétly kouly v ruce. Znáte mnoho případů z dějin pozemských vladařů, kde nedočkavý syn zabil otce, aby se zmocnil vlády. Vidíte, i v tom jsou mě lidé blízcí. Moje dítě. Musí být bezmocno, dokud sám nezavolám. Kdy to bude? Pro myriády svých dětí musím mít dříve připraven stejný počet planet, říší, kde budou vládnout. Pro každého jednu. Nebude to dlouho trvat. Vesmír je veliký. Démon přiklopil víko. Stanuli u operačního stolu, na němž leželo nehybné tělo. Co s ním? Hučel démon. A pojednou se jeho žluté oči rozplály. Ano, ukáži vám jeden ze svých kousků. Rád si zažertuji, mumlal, snáše je kusy těl. A pak, nevšímaje si hochů, vyňal z kapsy kouly a tykadla přiblížil k oběti. Marně bychom se snažili vylíčit děs, s jakým po několika minutách hleděla naše trojice na obludu, která se zvolna postavila na operačním stole, lidská hlava s modrýma očima, vychrtlý psí trup, dlouhý ještěří ocas, lví tlapy a ohromná netopíří křídla. Sfinx. Zamumlal Petr. Nevím už, jak se tenhle tvor jmenoval, ale pamatuji se na ní žil v době, kdy jsem byl mlád. Velmi se mně líbí tento tvar. Tak vidíš. Syčel jízlivě na znetvořeného tvora, který kdysi byl lidskou, ba skoro andělskou bytostí, spíše jsem ti pomohl. Nemusíš pracovat. Jen se starat o jídlo. Stiskl na zdi knoflík a těžká kovová mříž sklesla dolů. Máš volnou cestu, ukázal na širé prostranství, leď. Najdi si své druhy. Střež se, abych tě potkal. Sfinx se mohutným skokem přenesla na okno, rozpěla křídla a v příštím okamžiku zmizel její zjev jako pohádkový drak v chuchvalcích dýmu. Dokáže tohle někdo z pozemských chirurgů? Šklebil se démon na Pavla. Doprovodil hochy k letounu. Dnes vás už nechám v klidu. Snad zmoudříte, končil s významným zábleskem v očích. Dvířka za nimi klapla, zámkový mechanismus zapadl. Z kopule viděli, jak se strašlivá bytost vzdaluje plíživým krokem šelmy.